hükmü savur. 193 Enes İbni Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde insanları toplar. Derken şuna ihtimam ederler. Şu kendilerine ilham edilir. İçinde bulunduğumuz şu durumdan bizi kurtarması için Rabbimize karşı şefaat istesek derler. Mütakiben Adem Aleyhisselam ile gelirler ve sen halkın babası Adem'sin derler. Allah seni kendi eliyle yarattı ve sana kendi ruhundan hayat verdi. Sonra meleklere emretti. Onlar da sana secde ettiler. Bulunduğumuz şu durumdan bizleri kurtarması için Rabbin katında bizlere şefaat et derler. Adem, ben buna ehil değilim. O işlemiş olduğun hatasını hatırlar ve bundan dolayı da Rabbinden utanır. Fakat siz Allah'ın beyaz buyurduğu ilk Resul olan Nuh'a gidinler. Sonra onlar Nuh Aleyhisselam'a gelirler. Nuh işlediği hatasını hatırlar ve bundan dolayı Rabbinden utanarak ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın bir halil edinmiş olduğu İbrahim'e gidinler. Mütakiben onlar İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. İbrahim de işlediği hatasını hatırlar ve bundan dolayı Rabbinden utanarak ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın kelam ettiği ve kendisine Tevrat'ı vermiş olduğu Musa'ya gidinler. Sonra Musa Aleyhisselam'a gelirler. Bunun üzerine Musa da işlediği hatasını hatırlar ve bunun için Rabbinden haya ederek ben buna ehil değilim. Fakat siz Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gidinler. Bunun üzerine onlar Allah'ın ruhu ve kelimesi olan İsa'ya gelirler. İsa ise onlara ben buna ehil değilim. Fakat siz Aleykümselam. Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün gülüm etmeye getirdiler ve kol tarafından bir parçayı kendisine takdim ettiler. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kulu severdi. Ondan dişleriyle bir lokma kopardı, sonra şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu nedenle biliyor musunuz? Kıyamet gününde Allah gelmiş geçmiş bütün insanları bir bir yerde toplayacak. Öyle ki çağıran sesini hepsine duyurabilecek, göz hepsini görebilecek, güneş yaklaşacak, insanların gam ve gusası dayanamayacakları ve tahammül edemeyecekleri dereceyi bulacak. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, halinizi görmüyor musunuz, başına geleni görmüyor musunuz, Rabbiniz huzurunda kendisine şefaat edecek bir zat arasanıza diyecekler. Bazıları birbirine Adem'e gidin. İnsanların babasısın. Allah seni yedi kudretiyle yaratmış. Sonra kendi ruhundan ruh nefeylemiş. Meleklere de emir buyurarak sana secde etmişlerdir. Rabbin huzurunda bize şefaat et. Halimizi görmüyor musun? Başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. Adem, Rabbim bugün öyle bir gadaba geldi ki ne bundan önce böyle bir gadab etmiştir ne de bundan sonra böyle bir gadab eder. O bana cennetteki ağaçtan yemeği yasak etti de ben ona isyan ettim. Nefsim, nefsim diyecek diyor ve siz benden başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek. Bunun üzerine Nuh'a gelerek, ya Nuh, sen yeryüzüne gönderilen ilk Resulsun. Allah sana şükreden kul demişti. Bize Rabbin huzurunda şefaat et, halimizi görmüyor musun, başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. Nuh onlara, gerçekten Rabbim bugün öyle bir etmiştir ne de bundan sonra böyle bir kadar edecek. Hem ben vaktiyle ettiğim bir bedduam vardır ki onu kavmine etmiştim. Nefsi, nefsi. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyecek. Mütakiben İbrahim'e gelerek sen Nebiyullah ve yeryüzü halkının halkından Allah'ın halilisin. Bize Rabbin huzurunda şefaat et. Halimizi görmüyor musun? Başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. İbrahim onlara Gerçekten Rabbim bugün öyle bir gazaba geldi ki ne bundan önce böyle bir gazap etmiştir, ne de bundan sonra öyle bir gazap eder diyecek. Ve vaktiyle yaptığı tevriyeleri anarak nefsi nefsi siz başkasına gidin, Musa'ya gidin diyecek. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a gelerek, ya Musa sen Resulullah'sın, Allah senin risaletleri ve konuşmasıyla sahih insanlardan üstün kılmıştır. Bize Rabbim huzurunda şefaat et, halimizi görmüyor musun, başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. Musa onlara gerçekten Rabbim bugün öyle bir gazaba geldi ki ne bundan önce böyle bir gazap etmiştir, ne de bundan sonra böyle bir gazap eder. Sen vaktiyle öldürmeye memur olmadığın bir insan öldürdüm. Nefsi nefsi, siz İsa Aleyhisselam'a gidin diyecek. Onlar da İsa'ya gelerek, ya İsa sen Allah'ın Resulü'sün. İnsanlarla beşikte konuştum, Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve Allah tarafından bir ruhsun. Allah tarafından bir ruhsun. Konuştum ilka bir ruhsun. Binaenaleyh Rabbin huzurunda bize şefaat eyle. Halimizi görmüyor musun? Başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. İsa da onlara gerçekten Rabbim bugün öyle bir gazaba geldi ki ne bundan önce ne de başka bir gün bundan sonra gazap eder. İsa için günah zikretmemiş, nefsi nefsi siz başkasına gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Bunun üzerine bana gelerek, ya Muhammed sen Resulullah ve Hatem-ül Enbiya'sın. Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiştir. Bize Rabbin huzurunda şefaat eyle, halimizi görmüyor musun, başımıza geleni görmüyor musun diyecekler. Ben de kalkarak arşın altına geleceğim ve orada Rabbime secdeye kapanacağım. Sonra Allah bana öyle fütuhat verecek ve bana güzel hamdü senalardan böyle şeyler ilham buyuracak ki öyle fütuhatı benden önce kimseye ihsan etmemiştir. Sonra ya Muhammed başını kaldır, istek istediğin verirsin, şefaat ile sana şefaat hakkı verirsin diyecek. Ben başımı kaldırarak ya Rabbi ümmeti, ümmeti diyeceğim. Bana ya Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının sağındaki cennete koy denilecek. Bunlar bu kapıdan mağda kapılarda insanlara ortaktırlar. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadının arası Mekke ile Hacer arası kadar yahut Mekke ile Busra arası kadardır buyurdu. 195 yine Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Tebareke ve Teala kıyamet gününde insanları bir yere toplayacak. Müminler kendilerine cennet yaklaştırıncaya kadar ayakta duracaklar. O zaman Adem'e gelerek, ey babamız bizim için cennetin açılmasını isteyecekler. O da sizi cennetten ancak babanız Adem'in hatası çıkarmadı mı? Ben bu işin ehli değilim. Siz oğlum İbrahim Halilullah'a gidin diyecek. İbrahim dahi ben bu işe ehli değilim. Ben ancak geriden geriye halil edim. Siz Allah'ın kendisiyle söyleştiği Musa'ya gidin diyecek. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'a gelecek. O da ben bu işin ehli değilim. Siz Kelimullah ve Ruhullah olan İsa'ya gidin diyecek. İsa da ben bu işin ehli değilim. Fakat nihayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelecekler. O hemen ayağa kalkacak ve kendisine şefaat için izin verilecek. Emanet ve rahim gönderilerek sıratın sağ ve sol tarafına durulacak. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi sırattan geçecek. Ben anam babam sana feda olsun, şimşek gibi geçmek ne demektir diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam, şimşeği hiç görmediniz mi? Göz kırpacak kadar bir zamanda nasıl geçip dönüyor? Sonrakiler rüzgarın geçişi gibi, daha sonrakiler kuşların geçişi gibi ve insanların koşması gibi geçecekler. Bunları böyle koşturan amelleri olacak. Peygamberimiz de sırat üzerinde durmuş, ya Rabbi selamet ver, selamet ver diyecek. Nihayet kulların amelleri aciz kalacak. Hatta öyle kimse geçip gelecek ki ancak sürünerek yürüyebilecek. Sıratın iki tarafında asılı çengeller olacak. Bunlar emrolunduklarını yakalamakla memurdurlar. Bakarsın bazı insanlar tırmalanmış, kurtulmuş, bazıları da cehenneme atılmış olarak buyurdular. 196 Enes bin Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam cennet için insanlara ilk şefaat edecek benim, peygamberlerin en çok tabi bulunan da benim buyuruyor. 197 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam ben kıyamet gününde cennetin kapısına gelerek açılmasını isteyeceğim. Cennetin bekçisi bana sen kimsin diyecek. Ben de Muhammed'im diyeceğim. Bunun üzerine Ben ancak sana açmaya memur oldum. Senden önce hiçbir kimseye cennetin kapılarını açmayacağım diyecek buyurdu. 198 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her bir peygamberin bir duası vardır. Allah'a onunla dua eder. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklıyorum buyurmuştur. 199 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her peygamberin kabul edilen bir duası vardır ve her peygamber duasını evvelce yapmıştır. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım. İnşallah ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi eş koşmadan ölenlere nasip olacak buyurdu. 200 Enes bin Malik'ten aleyhissalatü vesselam her bir peygamberin ümmeti için dua ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım buyuruyor. 201 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam her bir peygamberin ümmeti hakkında dua ettiği bir duası vardır. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım buyuruyor. 202 Abdullah bin Amr bin Elas'tan aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin İbrahim aleyhisselam hakkındaki şu ayetini okumuş. Ya Rabbi, şüphesiz ki onlar insanlardan birçoklarını baştan çıkardılar. Sonra bundan sonra bana kim tabi olursa o bendendir. İsa aleyhisselamın da eğer onları azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Şayet mağfiret buyurursan aziz ve hakim olan Allah da yalnız sensin. Sözünü okuyarak ellerini kaldırmış ve Ya Rabbi ümmeti ümmeti diye dua etmiş ve ağlamış. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ya Cibril Muhammed'e git ona niye ağlıyorsun diye sor. Rabbin onun niye ağladığını pekala bilir ya demiş. Cibril Aleyhisselam da ona gelerek sormuş. Aleyhisselatü Vesselam kendisinin ne söylediğini ona haber vermiş. Halbuki Allah onun ne söylediğini pekala bilir. Nihayet Allah ya Cibril git Muhammed'e şunu söyle. Biz seni ümmetin hakkında razı edeceğiz ve seni hiç üzmeyeceğiz buyurdu. Yukarıdaki ayetler İbrahim 36, Maide 118. 203 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam ya bir adam ya Resulullah benim babam nerededir diye sordu. Aleyhissalatü vesselam cehennemdedir dedi. Adam dönüp giderken aleyhissalatü vesselam kendisini çağırarak benim babam da senin baban da cehennemdedir buyurdu. 204 Ebu Hureyre'den. Mahdet direkt şöyleden şu, sen en yakın hısımlarını uyar. Keyif 24. ayet-i kerimesi nazil olunca aleyhissalatü vesselam Kureyş'i davet etti. Onlar da toplandılar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kimi umurlu kimi hususi hitap ederek ey Ka'b bin Umay oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Murat İbni Ka'b oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdüşşems oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalip oğulları kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Fatıma kendini cehennemden kurtar. Çünkü ben sizin için Allah'tan hiçbir şeye malik değilim. Şu kadar var ki sizin bir hısımlığınız var. Ben bu hısımlık suyuyla sunulacağım buyurdu. 205 Kimsan Hazreti Ayşe'den sen en yakın hısımlarını imzar et ayeti kerimesi nazil olunca aleyhissalatü vesselam Safa üzerine çıkarak ey Fatıma binti Muhammed ey Safiye binti Abdülmuttalip ey Adil Muttalip oğulları sizin için Allah'tan hiçbir şeye malik değilim malımdan neyi dilerseniz isteyin buyurdu. 206 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselamın kendisine en yakın kısımlarını inzar et ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman ey Kureyş cemaati kendinizi Allah'tan satın alın yoksa ben Allah'ın azabından kurtarmak için size hiçbir fayda veremem. Ey Abdülmuttalip oğulları Allah'ın azabından kurtulmak için size hiçbir fayda vermem. Ey Abbas bin Abdülmuttalip ben Allah'ın azabından kurtulmak için size hiçbir şeyde fayda vermem. Ey Abbas bin Abdülmuttalip ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda veremem. Ey Resulullah'ın halası Safiye ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda veremem. Ey Fatıma binti Resulullah benden dilediğini iste yalnız Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda veremem buyurdu. 207 Zübeyir bin Amr'dan en yakın kısımlarını inzar et ayet-i kerimesi hakkında nazil olunca Aleyhissalatü vesselam dağdan kopma bir taş yığınına giderek en yüksek taşın üzerine çıktı ve sonra şöyle söyledi. Ey Menaf oğulları, ben bir nezirim. Sizinle ben düşmanı görüp de kendi adamları için gözcülük etmeye giden ve düşmanın kendisini geçeceğinden korkarak baskın var diye bağırmaya başlayan kimse gibiyiz buyurdular. 208 İbn Abbas'tan. En yakın hısımlarını ve onlardan en seçkin kabileni inzar et. Şu ara 214. ayeti kerimesi nazil olunca Aleyhisselatü Vesselam Safa dağının üzerine çıkarak baskın var diye seslendi. Müşrikler bu haykıran kimdir dediler. Görenler Muhammed diye cevap verdiler. Bunun üzerine onun yanına toplandılar. Aleyhisselatü Vesselam ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları diye hitapta bulundu. Hemen yanına toplandılar. Aleyhisselatü Vesselam onlara ne dersiniz? Size şu dağın eteğinden bir takım atların çıkıp geldiğine haber versem beni tasdik eder misiniz dedi. Müşrikler biz senin hiçbir yalanını tutmuş değiliz dediler. Aleyhisselatü Vesselam o halde ben size şiddetli bir azabın önünde o azabı haber veren bir nezirim buyurdular. Bunun üzerine Ebu Leheb yazıklar olsun sana. Bizi bunun için topladın dedi. Sonra kalkıp gitti. Arkasından şu sure nazil oldu. Ebu Leheb'in elleri kurusun ve hem de hakikaten kurumuştur. Tebbet suresi. 209 İbn Abbas'tan. Ya Resulullah, Ebu Talib'e hiçbir faydan olabildi mi? Çünkü o her zaman seni muhafaza eder. Ve senin namına düşmanları kızardı. Aleyhisselatü Vesselam evet oldu. O cehennemin sığdığı yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en derin yerinde olurdu buyurmuştur. 210 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında amcası Ebu Talib'in zikri geçmiş. Bunun üzerine umulur ki kıyamet gününde benim şefaatim ona bir fayda verir de cehennemin sığ yerine konur. Topuklarına kadar erişir, ondan da beyni kaynar buyurmuştur. 211 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam muhakkak cehennemliklerin en az azap göreni ateşten iki nalın giyecek, nalınlarının hararetinden damağı kaynayacaktır buyurdu. 212 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam cehennemliklerin azap itibariyle en ehveni Ebu Talip'tir. O dahi iki nalın giyecek, onlardan damağı kaynayacaktır buyurmuştur. 213 Numan bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki kıyamet gününde cehennemliklerin azap itibariyle en ehven öyle bir kimsedir ki ayaklarının altına iki kor konulacak, onlardan da beyni kaynayacak buyurmuştur. 214 Hazreti Ayşe'den Ya Resulullah, İbn-i Cûlan cahiliyet devrinde akrabasına yardım eder, fakirlerini doyururdu. Acaba bu ona bir fayda verir mi dedim. Hayır, fayda vermez. Çünkü o hiçbir gün Ya Rabbi kıyamet gününde benim günahlarım mağfiret eyle dememiştir buyurdular. 215 Amr bin Aslan Aleyhisselatü Vesselam'ı gizli değil açıkta şöyle buyurduğunu işittim. Dikkat edin. Ebu oğulları yani Ebu filan filan oğulları benim velilerim değillerdir. Benim velim ancak Allah ile müminlerin salihleridir buyurdu. 216 Muhammed bin Ziyad'dan o da Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden cennete 70 bin kişi hesapsız olarak girebileceklerdir buyurmuş. Bunun üzerine bir dert ya Resulullah Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin demiş. Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi bunu da onlardan eyle diye dua etmiş. Sonra bir başkası kalkarak ya Resulullah Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin demiş. Aleyhisselatü Vesselam bu hususta Ukkaşe seni geçti buyurmuştur. 217 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 70 bin kişi cennete girecek, onlardan bir zümre ay suretinde olacaklardır buyurmuştur. 218 İmran'dan Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeksin cennete girecektir buyurdu. Ashab kim onlar ya Resulullah dediler. Aleyhisselatü Vesselam onlar vücutlarını kızgın demirle bağlamayanlar, efsun yapmayanlar ve ancak Rablarına tevekkül edenlerdir buyurdu. Bunun üzerine Ukkaş ayağa kalkarak Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin dedi. Aleyhisselatü Vesselam sen onlardansın buyurdu. Arkadan bir zat kalkarak ya Resulullah Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin dedi. Aleyhisselatü Vesselam bu hususta Ukkaş'a seni geçti buyurdular. 219 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden 70 bin kişi yahut 700 bin kişi mutlaka cennete girecektir. Bunlardan birbirlerine tutunacak, bazıları bazısının elinden tutacak, sonrakiler de girmedikçe öndekiler de girmeyecek. Yüzleri Bedir gecesindeki ay suretinde olacaklardır. 220 Sa'id bin Cübeyr'in yanındaydım. Bir akşam bize düşen yıldızı hanginiz gördü dedi. Ben gördüm dedim. Sonra dedim ki namazda filan değildim. Lakin beni akrep sokmuştu. Buna karşı ne yaptım? Rukiye yaptım. Seni buna sebeben nedir? Şabi'nin bize rivayet ettiği bir hadistir. Şabi size ne rivayet etti? Bize Bureyde İbn-i Husayb el-Eslem'de naklen onun nazarla zehirli hayvan sokmasından başka bir şeyde rukiye yoktur dediğini rivayet etti. İşittiği şeyde karar kılan ne iyi de eder. Lakin bize İbn-i Abbas aleyhissalatü vesselam şöyle rivayet etti. Bana bütün ümmetler gösterildi. Öyle peygamber gördüm, yanında küçük bir cemaat var. Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi var. Yine peygamber gördüm, yanında hiç kimse yok. Birdenbire bana büyük bir kalabalık arz olundu. Ben bunları benim ümmetim zannettim. Fakat bana bunlar Musa ile onun kavmidir. Lakin sen şu ufka bak dediler. Bir de baktım büyük bir kalabalık. Bir de öteki ufka bak dediler. Baktım yine büyük bir kalabalık. İşte sen ümmetin bunlardır. Hem onlarla birlikte cennete hesapsız, azapsız girecek 70 bin kişi daha var dediler. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam oradan kalkarak evine geldi. Bunun üzerine cemaat bu hesapsız ve azapsız cennete gireceklerin kim olduğu hakkında söze daldılar. Bazıları herhalde bunlar aleyhissalatü vesselam ile sohbette bulunanlar olacak. Diğer bazıları ihtimal bunlar İslamiyet zamanında doğarak Allah'a şirk koşmayanlardır dedi. Ve daha bazı daha müsait şeyler söylediler. Derken aleyhissalatü vesselam yanlarına çıktı ve konuştuğumuz şeyler neydi dedi. Ashab da konuştuklarını kendisine haber verdiler. Aleyhissalatü vesselam onlar rukiye yapmayanlar ve yaptırmayanlar, teşeğüm etmeyenler ve ancak Rablarına tevekkül eyleyenlerdir buyurdu. Bunun üzerine Ukkaşe Mihsan ayağa kalkarak Allah'a dua et de beni de onlardan eylesin dedi. Aleyhissalatü vesselam sen onlardansın buyurdu. Başka bir zat kalkarak Allah'a dua et de beni onlardan eylesin dedi. Aleyhissalatü vesselam bu hususta Ukkaşe seni geçti buyurdu. 221 Meymun'dan aleyhissalatü vesselam siz cennetliklerin dörtte biri olmanıza razı değil misiniz dedi. Bunun üzerine biz tekbir aldık. Sonra yine siz cennetliklerin üçte biri olmasına razı değil misiniz buyurdu. Biz yine tekbir aldık. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam ben sizin cennetliklerinizin yarısı olmanızı gönülden dilerim. Size bunun sebebini söyleyeyim. Küffar arasında Müslümanlar ancak kara öküzün cildindeki beyaz bir kıl yahut beyaz öküzün cildindeki siyah bir kıl gibidir buyurdu. Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle ya adam diyecek. O da lebbeyk ve sadde bütün hayrın senin yedi kudretindedir diye cevap verecek. Allah-u Teala cehennem ayetini çıkar buyuracak. Adem aleyhisselam cehennem ayeti ne kadardır diye soracak. Allah Zülcelal Hazretleri her bin kişinin 999'dur buyuracak. İşte küçüğün ihtiyarladığı her hamilenin çocuğunu düşürdüğü zaman o zamandır. İnsanları sarhoş göreceksin, halbuki sarhoş değildirler ama Allah'ın azabı şiddetlidir. Hac 2. ayeti. Bu beyanat azaba ashab'a pek şiddetli geldi. Ya Resulullah, acaba bu binde bir zat hangimiz olacak dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam müjde size Yecüc ile Mecüc'ten bin sizden bir kişi buyurdu. Sonra sözüne devamla, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerinin dörtte biri siz olmanızı pek arzu ederim buyurdu. Biz de Allah'a hamd ettik, tekbir aldık, sonra şöyle buyurdular. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerin üçte biri siz olmanızı pek arzu ederim. Biz tekrar Allah'a hamd ettik ve tekbir aldık, sonra yine nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben cennetliklerin şatrı siz olmanızı pek arzu ederim. Çünkü ümmetler içinde sizin misaliniz kara öküzün cildindeki beyaz kıl gibidir. Yahut merkebin ön ayağındaki bere gibidir buyurmuştur. 223 Ebu Malik'ten aleyhissalatü vesselam temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldurur. Yahut doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. sabır bir ziyadır. Kur'an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin kalkarlar. Kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat eder yahut da helak buyurdular. 224 İbni Ömer'den. Ben aleyhissalatü vesselam'ın hiçbir namaz taharetsiz kabul olunmaz, ganimetten aşırılan hiçbir maldan da sadaka kabul edilmez buyururken işittim buyurmuştur. 225 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam abdesti bozulduğu vakit abdest almadıkça sizden hiçbirinizin namazı kabul olmaz buyurmuştur. 226 İbn-i Şihab'dan o da Yezid Neysi'den o da Osman'ın Mevlası Humran'dan haber verdi. Osman bin Affan abdest suyu isteyerek abdest aldı ve ellerini 3 defa yıkadı. Sonra mazmaza ve istinsar yaptı. Sonra yüzünü 3 defa yıkadı. Sonra sağ kolunu dirsekleriyle beraber 3 defa. Sonra sol kolunu aynı şekilde 3 defa yıkadı. Sonra başına mesletti. Sonra sağ ayağını topuklarıyla beraber 3 defa. Sonra sol ayağını aynı şekilde 3 defa yıkadı. Sonra şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam Müslüm gibi abdest aldığını gördüm. Sonra Aleyhisselatü Vesselam her kim benim şu abdestim gibi abdest alır da kalkar da aklımdan bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur buyurdu. 227